आहटे कैसी है आहटे सुनता हूँ आजकल है दिल बता दस्तके देते हैं दस्तके क्यों अजनबी से पल है दिल बता कुछ तो है जो नींद आए कम कुछ तो है जो आंखें हैं नम कुछ तो है जो तू कह दे तो हंसते हंसते मर जाए तो है जो दिल